Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Lwowa z żołnierzami uwolnionymi z internowania w Turcji. Referendum w sprawie unijnej polityki migracyjnej jest koniecznością, mówi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie jesienią. Mobilna strefa zdrowia odwiedziła kolejne miasto. Tym razem bezpłatne badania profilaktyczne można zrobić w Bochni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył wieczorem do Lwowa wraz z uwolnionymi z internowania w Turcji dowódcami obrony zakładów Azowstal. W 500. dzień wojny z Rosją Ukraina odzyskała swoich bohaterów, oświadczył szef państwa. W maju zeszłego roku obrońcy Mariupola w obwodzie donieckim po niemal 3 miesiącach walk trafili do rosyjskiej niewoli. 5 dowódców trafiło do Turcji i miało tam pozostać do końca wojny. Była to część ustaleń z Rosją, w których ważną rolę miał odegrać turecki prezydent Recep Erdoğan. Dziś na wieść o wywiezieniu ukraińskich dowódców z Turcji rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że łamie to ustalenia w sprawie żołnierzy, które zostały zawarte z udziałem Rosji. O naruszenie porozumienia oskarżył Kijów i Ankarę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, powiedział w TVP Info, że planowane referendum w sprawie migrantów będzie decyzją dotyczącą rozwoju naszego kraju. Prezes PiS-u spotkał się dziś z mieszkańcami Pułtuska podczas pikniku rodzinnego. W wywiadzie dla telewizji publicznej Jarosław Kaczyński ocenił, że jesienią będzie się ważył los Polski. To jest referendum odnoszące się do losów Polski i Polaków. Czy będziemy żyli w bezpiecznym, spokojnym kraju? Kraju, który pokazał, że potrafi się bardzo szybko rozwijać i doganiać tych bogatych, bo już naprawdę jesteśmy niedaleko. I to jest cel, który jest do zrealizowania w ramach jednego pokolenia. I mówię to o tym celu najdalej idącym. Referendum w sprawie unijnego mechanizmu dotyczącego relokacji migrantów może się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi. Prezydent Andrzej Duda zachęcił do wykonywania oraz do popularyzowania badań profilaktycznych. Prezydent odwiedził Bochnię w województwie małopolskim, gdzie w mobilnej strefie projektu Zdrowe Życie można bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznych badań. Prezydent podkreślił, że budowanie świadomości profilaktyki jest niezwykle ważne, by móc chronić i zwiększać bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Realizujmy badania profilaktyczne. Nie jest to wielki problem, ale warto te badania zrobić i każdy, kto je zrobi i okaże się, że nic mu nie jest, odetchnie z ulgą i powie, uff, dobrze, że byłem, że sprawdziłem, że mogę na pewno spać spokojnie, że będę ze swoją rodziną na pewno dłużej dzięki temu. A każdy, u kogo wykryje się chorobę, zwłaszcza w jej bardzo wczesnym stadium i uda się tą chorobę wyleczyć, a w bardzo wczesnym stadium absolutną większość udaje się wyleczyć. Potem dziękuję Bogu za to, że zdecydował się wziąć udział w badaniach, bo właśnie dzięki temu może być i dłużej cieszyć się życiem i dłużej być ze swoimi bliskimi. W mobilnych miasteczkach można skorzystać m.in. z badań EKG, USG płuc, spirometrii, a także z konsultacji internisty, specjalisty chorób wewnętrznych, dermatologa, fizjoterapeuty, pulmonologa czy dietetyka. Kartuzy stały się dziś stolicą Kaszub. Kilka tysięcy osób przyjechało tam na 24. Światowy Zjazd Kaszubów. Uczestnicy podkreślali, że to spotkanie to manifestacja Kaszubszczyzny w różnych wymiarach. Zjazd Kaszubów to jest jedność, okazanie jedności naszej nie wiem, wspólnoty, tak, identyfikacja ze społecznością, do przywiązania do wartości, do pochodzenia, do rodzinnych stron, języka, mowy, tak, czy tradycji, to jest dlatego tu przyjeżdżam. Jestem miłośnikiem Kaszub, jestem Kaszubem od urodzenia, dlatego jestem w stroju Kaszubskim. I jestem tego zdania, że trzeba swoją tożsamość pokazywać i chwalić się tą kulturą. Nie wstydzić się, bo górale się nie wstydzą. Powinniśmy my, Kaszubi, tak samo okazywać taką dumę z tego, że jesteśmy Kaszubami. Wydarzenie zorganizowano po raz 24, a relacja z tej imprezy kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na serwis sportowy. Mateusz Warianka. Magdalinetti i Bernarda Pera zameldowały się w drugiej rundzie debla wielkoszlemowego Wimbledonu. Polsko-amerykański duet pokonał Katarzynę Piter i Niemkę Tatianę Marię 6-3 i 6-3. Rywalki wygrały zasłużenie, przyznała Piter. Blisko były jakieś momenty w obu setach, takie może niewykorzystane szanse, ale ogólnie uważam, że z mojej perspektywy jestem zadowolona z mojej gry, ale przeciwniczki grały lepiej od nas i były pewniejsze obie. Pera bardzo agresywnie, myślę, że po prostu jak ona trafia, to jest w stanie pokonać każdego. Magda grała bardzo solidnie, dużo widziała, miała spokój, także uważam, że po prostu były lepszą drużyną od naszej i wynik też to pokazał. Przypomnę, że Linette w singlu odpadła w trzeciej rundzie po porażce ze Szwajcarką Belindą Bencic. Dalej grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Teraz piłka nożna. Reprezentacja Anglii do lat 21 sięgnęła po Mistrzostwo Europy. W finale wyspiarze pokonali 1-0 Hiszpanię. Turniej w Rumunii i Gruzji był jednocześnie kwalifikacjami do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oprócz gospodarzy w stolicy Francji zagrają Hiszpanie, Izraelczycy i Ukraińcy. I jeszcze kolarstwo. Mats Pedersen wygrał 8. etap wyścigu Tour de France. Duńczyk po finiszu z peletonu wyprzedził Belgów Jaspera Philipsena i Fouta van Aerta. Polacy poza główną grupą. Rafał Majka był dopiero 89., a Michał Kwiatkowski 144. Liderem pozostaje Duńczyk Vingegaard, który ma 25 sekund przewagi nad Słoweńcem Pogacarem. Jutro 9. etap. Kolarze pościgają się w górach. Być może to będzie jeden z kluczowych etapów. Jeśli się zbyt wiele nie rozstrzygnie, bo mogą pojechać po tym całym ciężkim tygodniu trochę na remis, bo ta końcówka jest naprawdę ciężka, 5 kilometrów, ponad 11%, to naprawdę jest co jechać. Ci, co czasem jeżdżą na rowerze, to wiedzą, co to znaczy. Natomiast no, później te kilka etapów może być spokojniejszych dla tych liderów. Myślę, że ten piątek będzie rozstrzygający. Mówił trener Wacław Skarul. W niedzielę na trasie zabraknie już Marka Cavendisha. Brytyjczyk upadł 60 km przed metą i musiał wycofać się z wyścigu. Jutro czeka nas kolejny ciepły dzień. Będzie na ogół też bezchmurnie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju to 25 do 29 stopni. Nieco chłodniej powinno być nad morzem i na krańcach północno-wschodnich od 20 do 24 stopni. Need another you to shake it, shake it. Oh, I love that face. 11 minut po 23. Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia do północy, czyli jeszcze przez 49 minut i na północy Polski po trzech dniach nadawania z Międzyzdrojów z Festiwalu Gwiazd jeszcze zostajemy. Gdzie warto na przykład wybrać rodzinnie, a gdzie bez dzieciaków? Które te miejscówki nad morzem, może dębki nad Piaśnicą, to i kajakiem można sobie popływać, a piasek? Cudowny. Może gdzie najlepsze zapiekanki albo gofry? 227 trójek. O tak, tylko nad morzem. Uwielbiam usmarować się tą bitą śmietaną, nawet nie jedząc, tylko pochłaniając, albo lody świderki. Te topią się nad morzem, gdy gorąco, błyskawicznie. 227 trójek to ten numer telefonu. Do 24 warto wykorzystywać. Albo na przykład, jak się sprawdza ten tunel w Świnoujściu. Też, jeżeli państwo na przykład mieli okazję przejechać, proszę dać znać. 227 trójek. A my gramy, skoro było o tych lodach, świderkach, na słodko. Beloved, Sweet Harmony. Try to find Trójka. Program trzeci. everyone. Got 12, but we got 12, yeah. There's no need to cry, yeah. Got 12, but we got 12, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. I dobrze, słuchajcie, Radości Luz, Trójka Polskie Radio, 24 minuty po 23 trwa Departament Rytmu. No tak działa w sobotni wieczór, że głowa nie boli. Na przykład pociechy na koloniach, na obozach u dziadków można przypomnieć sobie, jak się czerpie z życia, skorzystać z chwili wolności. Proszę pamiętać też nasz numer 227 Trójek, a na Facebooku Trójki w temacie tych najlepszych miejsc nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem jest, z tego co widzę, Niechorze, jest Jastrzębia Góra, tak tylko z wózkiem dziecięcym słabo, ale to akurat moje wspomnienie sprzed no już ponad 20 lat. Są Rowy, jest Mielno i Rewal też się na tej liście znajduje. Co jeszcze? Macie państwo na te wskazania, na przykład telefoniczne? 35 minut. Tymczasem, jeżeli chodzi o to, co na antenie, to trochę klasyki disco. Departament Rytmu w Trójce to jest taki wstęp zdecydowanie do gorączki sobotniej nocy, ale znowu w tym temacie to na pewno rozwinie się po 24. Michał Margański. Ależ to jest zachęta, żeby przegrzebać szafę, bo gdzieś mam schowane dzwony. To trzeba by było je wyjąć. 24 minuty do północy, Trójka Polskie Radio i super, nawet i Station, no to wiadomo, że był Stevie Wonder. 227 Trójek, wracamy nad Polskie Morze. Jeśli chodzi o zwiedzanie nadmorskie, to jak ktoś jest w Trójmieście, a znudzi mu się leżing albo plażing, to proponuję Muzeum Bursztynu w Starym Młynie nad Motławą w Gdańsku. Piękne miejsce, ładnie odrestaurowane, jest piękny klimat. O, chętnie. Bursztyn, no to zagrajmy coś z repertuaru na przykład Anny Jantar z publicznością. To i przy okazji zaproszenie, rekomendacja, zachęta. Audycja Trójka Live to przecież już jutro, jak w każdą niedzielę po godzinie 20. Michał Grabkowski zaprosi na koncertowe momenty państwa. Trzeci Polskiego Radia. Granie w trójce z pozdrowieniami dla Wandy Kwietniewskiej, która jeszcze przez dokładnie 9 minut może świętować urodziny. Tutaj Wanda z bandą Kochaj Mnie Miły, a solo jeszcze ktoś w temacie, który obowiązywał no, prawie 5 godzin. Ulubionych miejsc nad morzem. Półwysep Helski. Ładnie położony jest. Krótko i na temat. No to Hel zamienimy za moment na Hart. Po północy też start Michała Margańskiego, czyli anagram Margana. Serwis trójki za 9 minut też warto przypomnieć. No to my w zasadzie już dziękujemy. No 5 godzin niemal longplay imprezowy państwu serwowaliśmy w składzie Maciek Załęski, Bartek Bielecki, Michał Żołądkowski. Gorącej nocy państwu życzymy. Jutro po 10:00 zapraszam do trójki na kawę. Myślę, że po takiej gorącej, imprezowej nocy to się na pewno przyda. Jutro też przypominam, raz mówiłem, przypomnę jeszcze raz, w roli głównej przez 3 godziny od 10:00 do 13:00 będzie Harrison Ford. We'll be right back.